फैसला सोच के करी तू डर ही जामीना जुदा हो के मेरे तो किधरे मर ही जामीना जुदा हो के मेरे तो किधरे मर ही जामीना फैसला सोच के करी तू डर ही जामीना जुदा हो के मेरे तो किधरे मर ही जामीना तैनू मेरी आदत पै गई है उलना सौखा नहीं मैनू जदों तू इश्क मेरा तेरे सिर चढ़ के बोलेगा किवें संभालेंगी इनू प्यार मेरा तेरे सिर चढ़ के बोलेगा किवें संभालेंगी इनू तू किवें संभालेंगी इनू मेरे पैर तेरे पैरां ते खड़ना नहीं आना तेरी गुस्ताखियां नू जिन्ना मैं जा लिया गल्ला चंगियां नू तेरी किसे ने नहीं जाना ना हौसला देना हाथ फड़ के खुशी विच तेरी खुश होना आकड़ वाला ए मुखड़ा फिर दिखावेंगी कैनू राज चेहरा तेरा फिर सब ही खोले नींदां उड़ जानियां चैन रहना नहीं तैनू अपना किसे ने होर कहना नहीं लापता हो गई तू जदों